Test de la Cour, jej debiutancki krążek zatytułowany Cray Wings, ukrywa się pod pseudonimem Memoria. Pochodzi ze Sztokholmu. Osiem kompozycji na tej płycie i na pewno jeszcze będziemy do tego wydawnictwa powracać. A teraz już duet, nad którym czuwa sam Vince Clark. Thank you. Duet Brook. Dwudziestego września ukazała się ich płyta. Vince Clark jest opiekunem tego zespołu, założył Ver Records i to właśnie ta wytwórnia wydała krążek Beat for Your Fault. Tak zatytułowane jest wydawnictwo, na którym jest 13 kompozycji. Państwo cały czas przesyłają dzisiaj nie tylko zdjęcia księżyca, ale również zdjęcia kotów. Swoimi kotami pochwaliły się już przed nami pani Kinga, Karolina, pan Tomek, Amirian, Natalii, Gabi, Justyna, Peter, Monach przysłał zdjęcie co najmniej 3 kotów i mówi i pisze, że to jest tylko część mafii. A pani Alicja zamieściła zdjęcia również zwierzaka, też na K, ale chyba z kotem ma niewiele wspólnego. No tak przynajmniej mi się wydaje na pierwszy rzut oka. Już niebawem przejdziemy do podsumowania naszego plebiscytu na pieśń księżycową 2019, ale wcześniej pożegnajmy jeszcze duet Brook. We're all a little bit damaged. Akwit przesłał zdjęcie sprzętu, na którym nagrywa audycję. No muszę przyznać, że tak skomplikowanego sprzętu nie ma nawet u nas w kokpicie. Pora, by powróciła pieśń księżycowa. Styczeń 2020. Wykonuje ją The Colors of Silence. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pląsy pląsami, ale musimy poznać nową pieśń księżycową. Ale aby poznać nową, musimy przypomnieć sobie tę, która właśnie odda platynowy hełm przyozdobiony kamieniami księżycowymi. Shipwreck, A Thousand Hours. Wszystko za moment będzie jasne. Przez cały miesiąc za pośrednictwem strony internetowej sympatyków trzeciej strony Księżyca pod adresem www.tsk3info mogli Państwo głosować na swoją ukochaną pieśń księżycową 2019 roku. Później niezawodny pan Kamil zawiadujący stroną to wszystko zliczył, podsumował i przesłał nam wyniki. Oczywiście zawsze są zaskakujące. Niejednokrotnie zawsze zastanawiamy się w sposób szczególny nad wyborem pieśni księżycowej. Dyskutujemy to wielokrotnie. To staramy się, aby to był taki creme de la creme trzeciej strony księżyca i każda z tych kompozycji powinna być na miejscu pierwszym. Ale no cóż, zabawa zabawą, plebiscyt plebiscytem, jak co roku może być tylko jedna pieśń księżycowa roku. Niemniej jednak to zaskoczenie, że Rachel Goswell i Steve Clark i ich projekt Soft Cavalry na miejscu 11. Na miejscu 10 Second Steel Idyl. za pośrednictwem strony www.tsk.trojka.info nie tylko Państwo głosowali, ale również część z Państwa zdecydowała się uzasadnić swój wybór. Część z tych uzasadnień przeczytamy Państwu, przytoczymy Państwu dzisiaj na antenie i wszyscy autorzy, których przeczytamy, otrzymają od nas upominki z trzeciej strony Księżyca. I tak pierwszy będzie pan Marcin, który na kompozycję, która pojawi się za chwilę, zagłosował jako na trzecią. Nie mogę zasnąć, ponieważ cytując tekst piosenki There's a space in the night where I tear a hole. Tak dokładnie. Widzę tę dziurę w nocnym niebie za oknem. Nic tylko tam wpaść i zostać wchłoniętym. Mam wrażenie, jakbym czuł się kompletny. Chociaż na jakiś czas nie przejmuję się jutrem i przeszłością. Wszystkim i wszystkimi. I to nie jest sen, to jest bezsenność. Ale nie męcząca, lecz kojąca, gdy w zadumie oglądam teledysk do Capital Pains grupy Tempers. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anti-Paul i Closer zremiksowany przez Ash Code to ósme miejsce w naszym zestawieniu. A na siódmym? W nocy, wsłuchując się w szepty gwiazd, nie potrafię określić, jaki dystans nas dzieli. Jestem jak pustynny kwiat, który nie może zakochać się, bo miłość jest krainą lśniących gwiazd. Próby mierzenia pastelowego błękitu nieba i smutku pomagają w wędrówce do krain nieistniejących. Przyciągnij mnie do siebie, zanim zamienię się w pył. Pamiętaj też, że decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez. Głos Nataszy mimo melancholijnego przekazu uspokaja. Desert Man, Bed for Lashes w 2019 roku towarzyszyła mi często, dlatego jest dla mnie pieśnią księżycową roku. To pani Ewa. It's hard to get. słuchając wybranych utworów, powstała w wyobraźni zbitka wyobrażeń, które być może nadadzą się na formę podsumowania. Księżyc już dawno dostosowany do warunków pozaziemskich. Z orbity sonduje nieustanny rozwój poniżej. Rośliny oplatają włócznie światła z wyrosłą motyką na słońce. W cieniu intelektu technologia wrasta w organizmy. Podparci rakietową gałęzią, choćby i na księżyc. I jeszcze czasami coś tylko zawyje staromodnie sinusoidą strun głosowych. Konary drzew płoną mrokiem. Prześwieca je gdzieniegdzie neon sowich oczu, spalających szlachetnym odbiciem srebrne kalorie księżyca. Thank you. Zwykło się mawiać, że w sporcie jest to najgorsze miejsce.